पंचम सर्ग। प्रभु श्री राम के राम लिंग तो भद्र तथा अनेक लिंग तो भद्र का रचना प्रकार। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, अब मैं तुम्हारे आगे पूर्वोक्त श्री राम तो भद्र का विस्तार बतलाता हूँ, उसे तुम सावधान मन से सुनो। भद्र बनने वाले को चाहिए कि बेड़ा और सीधी 61 रेखाएं खींचें, अंत में काली, लाल, सफेद तथा पीली परधियां बनावें। 12वीं पंक्ति के आगे पीत, कृष्ण, रक्त तथा शुक्ल रंग की सीमा परधियां रहेंगी। चाहे तो 5वां स्थान पीले रंग से भी बना सकते हैं। 12 के बाद बाहर की रंग की सीमा परियां पीले रंग की लाल रंग की परदी रहेगी। बीच में और 2 परधियां बनेंगी। इसके अनंतर मध्य के दोनों घरों में 4 रंगों को दी मुद्राएं बनेंगी। इसके अनंतर चारों बगल पूर्ववत 4 नाम लिखने मध्य के दोनों चाहिए। कोण वाले कोष्ठक में 3 पाद और शुक्ल वर्ण का इंदु बनावें। 11 पाद की श्रृंखला बनावें और उसे कृष्ण वर्ण ही रखें। 10 पाद की एक दूसरी श्रृंखला पीले रंग की बनावें। हरे रंग से 19 पाद की बल्लरी बनाएं। लाल रंग से 9 पाद का भद्र बनावें। सफेद रंग से 13 पाद की बापी बनावें। 3 पाद से लाल रंग का एक दूसरा भद्र बनावें। रंग से 9 पाद का एक तिरछा भद्र और बनावें। इन दोनों भद्रों की श्रृंखला लाल रंग की और चारों तरफ से केवल 2 पाद की रहेगी। इस प्रकार अष्ट मुद्रात्मक राम तो भद्र मैंने तुमको बतलाया। अथवा पीली श्रृंखला को छोड़कर काले रंग से 9 पाद का लिंग बनावें। 4 पाद की एक खंड बापी और 6 पाद से लाल रंग के ऊपर लाल रंग की मालिका तथा 3 पाद के भगवान शिव बनावें। यह अष्ट मुद्रात्मक सलिंग राम तो भद्र है। पूर्ववत सीधी और वेणी 53 रेखाएं खींचें। मुद्रा और परिधियों के 6-6 पादों को अपनी इच्छा अनुसार पहले के समान पूर्ण करें। यह चतुर्मुद्रात्मक राम लिंग तो भद्र कहता है। इसके सिवाय सब चीजें पूर्ववत रहेंगी। लाल रंग से सीधी और वेड़ी 73 रेखाएं खींचें और क्रमशः चारों बगल परिधियां बना दें। 12 पादों का काला, लाल तथा शुक्ल वर्णों का भद्र बनावें। फिर उसके चारों ओर पीले वर्ण की परिधि बनावें। उसके आगे चारों ओर से लाल रंग की परिधि बनावें। फिर 8 पाद का परिध उसके चारों तरफ बनावें। ऊपर को 6 पाद की परिधि पीले रंग से बनावें। आद स्थान में सीमा नाम की परिधियां अथवा लाल रंग से 4 परिधियां बनावें। पहले की तरह कोण के धरों में 3 मुद्राएं बनावें। इसके अनंतर दूसरे स्थान में चंद्रमा बनाकर काले वर्ण को श्रृंखला बनावें। 7 पाद की वल्लरी अथवा 14 पादों से वल्लरियों का निर्माण करें और लाल रंग से 6 पाद का भद्र बनावें। 7 पाद से सफेद रंग की बापियां बनावें। तदनंतर काले रंग से 26 पादों के 3 शिव बनावें। लिंग के मध्य वाले कोष्ठक में 13 बापियां बनावें। फिर उनमें स्याही से कंकड़ के समान श्री राम के नाम लिखें। इसमें 4 पाद से मस्तक, 2 पाद से कंठ, 4 पाद से लिंग और पार्श्व भाग 6 पाद से स्कंद, 30 पाद से पैर बनावें। सफेद रंग के 2 पाद बाकी रहने दें अथवा ऊपर से जो 8 पाद की बाकी बचें उनके आधे वाले 3 पादों की लाल रंग से और 5 पाद वाले काले रंग से रंगें। उनके बीच में पूर्ववत सर्वतोभद्र की रचना करें। इस प्रकार मैंने तुमको 3 मुद्रा का राम तो भद्र बतलाया। यह 12 मुक्ताओं से युक्त लिंगात्मक राम तो भद्र अति रम्य विचित्र तथा राम को प्रसन्न करने वाला है। सीधा और वेड़ों 19 रेखाएं पहले की तरह खींचें। ऊपर जैसे चतुर्मुद्रात्मक राम तो भद्र बतलाया गया है उसी तरह बीच में भद्र को रचना करें। आद के पाद में 3 मुद्राएं बनाकर पहले के समान श्री सीमा की परिधि बनावें। बीच में 3-3 और अंत में 3-3 परिधियां देना शुभ है। यह 16 मुद्रात्मक राम तो भद्र मैंने तुमको बतलाया। यदि इसी के मध्य भाग में लिंग की भी रचना कर दी जाए तो यह सलिंग राम तो भद्र हो जाएगा। उनका क्रम इस प्रकार है, सीधी और तीखी 451 रेखाएं लाल रंग से खींचें, उनके बीच में अष्ट मुद्रात्मक राम तो भद्र लिखें, इसके चारों ओर पीले रंग का परिधियां रहेंगी, वे परिधियां द्वादश पाद के अंतर पर बनाई जाएंगी। पहले का तरह कोण वाला मुद्राओं का क्रम बतला दिया है, सबके ऊपर दो मुद्राएं और उनके नीचे चार मुद्राएं बनावें, सब तरफ दो परिधियां बनावें, इसके बाद छह मुद्राएं बनावें, फिर आठ मुद्राएं बनावें। पंचम स्थान में कुछ विशेषता है सो बताते हैं। इसमें छह मुद्राएं 84 पाद की, चार बापी और उसमें बापी के अंतर्गत काले रंग से 12 पाद का कुंड बनावें, बापी के आसपास लाल रंग के चार भद्र बनावें, वे अलग अलग 15 पादों के बनाए जाएंगे। बापी के आसपास लाल रंग के चार भद्र बनेंगे, वे अलग अलग 15 पादों के बनाए जाएंगे। छठी पंक्ति में केवल 12 ही मुद्राएं रहेंगी, आगे 14, फिर 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ये मुद्राएं रहेंगी, और अपने स्थान पर पूर्ववत वे 16 मुद्राएं रहेंगी। इसमें बापी भी 16 रहेंगी और मध्य में वापियां रहेंगी। इस तरह मैंने तुम्हें अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र का क्रम बतलाया। लाल रंग से खड़ी बेड़ी और 598 रेखाएं, जैसा कि मैंने पहले ही सर्वलिंगात्मक राम तो भद्र की रचना का प्रकार बतलाया है, उसी तरह यहाँ भी बनावें। उसके बीच में मुद्रा की जगह पर 72 पाद के शिव की रचना करें, इसका वर्ण लाल रहेगा, अथवा हाथ से 36 राम नाम लिखें, काले रंग से उनकी कर्णिका और चार पाद से सिर बनावें, चार पाद की कट बनावें, 12 पाद से दोनों पार्श्व और 20 पाद का स्कंद बनावें, 26 पाद से शिव तथा बापी बनावें और दोनों से भगवान शिव जी के सफेद नेत्र बनावें, बाकी कोष्टकों में से 5 कोष्टक लाल रंग से, 4 पीले रंग से, 10वीं तथा तीसरी पंक्ति में 3 मुद्राएं और 2 शंकर बनावें, चौथी पंक्ति में 4 मुद्राएं, 3 शिव बनावें। इस क्रम से बनाने के अनंतर इसमें जो कुछ विशेषताएं हैं उन्हें बतला रहा हूँ। 14वीं पंक्ति में 14 मुद्राएं और 14 ही शिव बनावें, यही क्रम 15वीं पंक्ति में भी रहेगा, बाकी सब अपनी बुद्धि के अनुसार पूर्ण करें। दोनों के कोनों घरों और 9-9 पादों के सिवाय भगवान शिव का शिव बनावें, 22वीं पंक्ति में 12 मुद्राएं बनावें, उसी में 23 लिंग बनाकर 12 की परिधियां भी बनावें। इस प्रकार युक्ति के साथ इस राम तो भद्र बनावें। शेष अंश पहले समान ही रहेगा। यह अष्टोत्तर सहस्रात्मक राम तो भद्र श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला सर्वश्रेष्ठ शासन है। सीधी तथा तिरछी 165 रेखाएं खींचें और अष्ट मुद्रात्मक रचना करें, उसके बीच में भद्र रहेगा, चारों ओर से 12वीं पंक्ति के बाद पर्दियां रहेंगी, मध्य में सीमा पर्दियां रहेंगी और किसी पंक्ति में कुछ भी नहीं रहेगा। इसकी दूसरी पंक्ति में 4 मुद्राएं रहेंगी, तीसरी पंक्ति में कुछ विशेषता है सो बतलाते हैं। 8वीं और 4थी पंक्ति में क्रमशः 3 वापी 3 मुद्राएं बनावें, 5वीं पंक्ति में 10 मुद्राएं बनाकर बाकी पूर्ववत रखें। यह मैंने तुमको अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र बतलाया। सीधी और तीखी 203 रेखाएं खींचें, फिर पूर्वोक्त रीति के अनुसार भद्रयात्मक राम तो भद्र की रचना करके उसी के रंग की ही एक बापी बनावें, फिर पहले की तरह 12-12 पंक्तियों के साथ परधियां बनावें, बाहर की तीखी और सीधी परधियां बनाकर तीसरी पंक्ति में 5 मुद्रा और 2 शिव बनावें, चौथी पंक्ति में 4 मुद्रा और 3 शंकर बनावें, 5वीं पंक्ति में 5 मुद्रा और 4 शिव की रचना करें, छठी पंक्ति में 6 मुद्रा तथा 7 शिव बनावें, कोने वाले दो घरों में 9-9 पाद के शिव बनावें, लिंग युक्त अष्ट मुद्रात्मक राम तो भद्र बना लेने पर उसकी 7वीं पंक्ति में 7 मुद्रा और 8 लिंग बनावें, कोने वाले दोनों घरों में 9-9 पादों के 2-2 शिव बनावें। इस तरह अष्टोत्तर शतलिंगात्मक राम तो भद्र बतलाया। छठी पंक्ति अथवा कोण वाले घर में भगवान शिव को न बनावें। तीसरी पंक्ति में 1 मुद्रा 2 वापी तथा 2 शिव की रचना करें। यह शतलिंगात्मक राम तो भद्र बतलाया। पूर्वोक्त अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र की 14वीं पंक्ति में केवल 6 मुद्रा अंत वाली 5वीं पंक्ति में 5 मुद्रा और 5 वापी बनावें तो इसे लोग सत मुद्रात्मक राम तो भद्र कहते हैं।